जॉन और एबिगेल एडम्स, लेखन डेविड ए एडलर, चित्र रोनाल्ड हिमलर, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेनू शर्मा। मैसाच्यूसेट्स के जॉन एडम्स एक अमेरिकी देशभक्त थे। वे अपने समय के महान व्यक्तियों में से एक और अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापक थे। उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार 50 से ज़्यादा सालों तक उनकी सबसे प्यारी दोस्त उनकी पत्नी एबिगेल थीं। जॉन एडम्स का जन्म 19 अक्टूबर 1735 को ब्रेन ट्री, अब क्विंसी मैसाच्यूसेट्स में हुआ था। वह जॉन और सुजैना बॉयल्स्टन एडम्स के तीन बेटों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एक किसान, स्थानीय चर्च में एक डीकन और सेना में लेफ्टिनेंट थे। युवा जॉन एडम्स को बाहर घूमना पसंद था। वसंत और गर्मियों में वह तैरते थे, छल्ले रोल करते थे, खिलौने की नावें चलाते थे और घर पर बनी पतंगें उड़ाते थे। पतझड़ और सर्दियों में वह स्लेजिंग, स्केटिंग और शिकार करते थे। जॉन बड़े होकर किसान बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के कुछ दूसरे ही सपने थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ना सिखाया, फिर उन्होंने जॉन को स्थानीय एक कमरे वाले स्कूल में भेजा जहां उसने लिखना और सरल अंक गणित सीखी। बाद में जॉन एक निजी ट्यूटर से पढ़े और फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में प्रवेश लिया। 1755 में जॉन एडम्स ने हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वकील बनने का मन बनाया, लेकिन पहले उन्हें कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मैसाच्यूसेट्स के वॉरसेस्टर में एक कमरे वाले स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। उन्होंने लगभग एक दर्जन छात्रों को पढ़ाया, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल थे। वे अपनी कक्षा को कई प्रसिद्ध जनरलों और कई पेटीकोट पहने राजनेताओं के साथ एक लघु महान दुनिया मानते थे। 1756 में एडम्स ने एक स्थानीय वकील के अधीन अध्ययन करने के लिए मास्टरी छोड़ दी। 2 साल बाद वे कानून का अभ्यास करने के लिए ब्रेंट्री लौट आए। 1759 में जॉन एडम्स अपने एक मित्र के साथ रेवरेंड विलियम स्मिथ के घर गए। उनका मित्र 3 स्मिथ लड़कियों में से सबसे बड़ी बेटी मेरी से प्रेम प्रसंग रचा रहा था। वहां जॉन की मुलाकात बीच वाली बहन एबिगेल से हुई। वह छोटी, बीमार और सिर्फ 14 साल की थी। जॉन खुद छोटे कद, भारी वजन वाले और अनआकर्षक थे। शुरू में न तो एबिगेल और न ही जॉन एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। एबिगेल स्मिथ का जन्म 11 नवंबर 1744 को मैसाच्यूसेट्स के वेमाउथ में रेवरेंड विलियम स्मिथ और एलिजाबेथ क्विंसी स्मिथ के घर हुआ था। उनकी मां का परिवार औपनिवेशिक मैसाच्यूसेट्स में सबसे प्रमुख परिवारों में से एक था। जॉन एडम्स अक्सर स्मिथ के घर आते जाते थे, कभी अपने दोस्त के साथ और कभी रेवरेंड स्मिथ की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने के लिए। समय के साथ जॉन और एबिगेल की भावनाएं बदली। जॉन को अच्छा लगा कि एबिगेल हर विषय पर अपनी राय रखती थी। उन्हें उनकी ईमानदारी और बुद्धि भी पसंद आई। जब वे एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे तो वे एक दूसरे को चिढ़ाने वाले चंचल पत्र लिखते थे। जॉन ने एबिगेल को मिस अडोरेबल कहकर संबोधित किया और उसकी तुलना सुबह के तारे ऑरोरा से की। एबिगेल ने जॉन को मेरा दोस्त कहा और लिखा कि वह हर समय उसके बारे में सोचती रहती है। जॉन एडम्स और एबिगेल स्मिथ ने 25 अक्टूबर 1764 को स्मिथ के घर में शादी की। फिर वे ब्रेन ट्री और बाद में बोस्टन चले गए। उनके 5 बच्चे हुए, एबिगेल नैबी, जॉन क्विंसी, सुजैना, चार्ल्स और थॉमस। सुजैना की मृत्यु उसके पहले जन्मदिन के कुछ समय बाद ही हो गई। 22 मार्च 1765 को ब्रिटिश संसद ने स्टैम्प एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों में छपे पैम्फलेट, समाचार पत्र, डिप्लोमा और ताश के पत्तों सहित लगभग हर लिखित या मुद्रित चीज़ पर टैक्स लगाया। टैक्स का विरोध करने के लिए बोस्टन की भीड़ ने ब्रिटिश संपत्ति को नष्ट किया। जॉन एडम्स टैक्स के खिलाफ थे और उन्होंने टैक्स को शांति का क्रूर उल्लंघन करार दिया। 1766 में स्टैम्प एक्ट को निरस्त कर दिया गया। हालांकि अगले साल टाउनशेंड ड्यूटीज़ लागू हुई, कांच, कागज़, पेंट, सीसा और चाय पर टैक्स लगे। नए टैक्स के साथ इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच नए तनाव पैदा हुए। 5 मार्च 1770 को बोस्टन में हिंसा हुई। एक बड़ी भीड़ ने 8 ब्रिटिश सैनिकों को घेर लिया। उन्होंने सैनिकों को गालियां दी और उन पर बर्फ के गोले फेंके। बदले में ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 5 लोग मारे गए। इस घटना को बोस्टन नरसंहार के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सैनिकों पर हत्या का आरोप लगाया गया और जॉन एडम्स को उनका बचाव करने को कहा गया। कोई और वकील ब्रिटिश सैनिकों का केस लेने को तैयार नहीं था। जॉन ने एक भावुक बचाव किया। तथ्य ज़िद्दी होते हैं, उन्होंने जूरी से कहा, और उन्होंने बताया कि उपनिवेशवादियों ने सैनिकों को भड़काने के लिए क्या क्या किया था। 2 सैनिकों को हत्या का दोषी ठहराया गया, बाकी 6 अन्य को छोड़ दिया गया। एडम्स को उस मुकदमे में अपने काम पर गर्व था। लोगों ने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया। लोग समझते थे कि ब्रिटिश सैनिकों को भी उचित बचाव मिलना चाहिए। उस मुकदमे के बाद से एडम्स की कानूनी प्रैक्टिस तेज़ी से बढ़ी और मैसाचुसेट्स के सबसे धनी व्यक्तियों में से कुछ उनके मुवक्किल बने। 5 मार्च 1770 को बोस्टन नरसंहार वाले दिन संसद ने टाउनशेंड शुल्कों में से सिर्फ चाय को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के करों को निरस्त कर दिया। 16 दिसंबर 1773 को चाय पर लगे टैक्स के विरोध में उपनिवेशवादियों ने भारतीयों की पोशाक पहनकर बोस्टन हार्बर में अंग्रेज़ी चाय की 342 पेटियां समुद्र में फेंक दीं। उससे संसद के सदस्य क्रोधित हुए और उन्होंने बोस्टन के बंदरगाह को बंद कर दिया, जिससे व्यापार और बुनियादी आपूर्ति बंद हो गई। उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशवादियों को ब्रिटिश सैनिकों को खाना खिलाने और रहने के लिए भी मजबूर किया। ये और अन्य कानून अमेरिका में असहनीय अधिनियमों के रूप में जाने गए। आग जल चुकी है, एबिगेल ने एक मित्र को लिखा। अब अमेरिकी उपनिवेश क्रांति की ओर बढ़ रहे थे। सितंबर 1774 में जॉन ने फिलाडेल्फिया में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में मैसाचुसेट्स का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने और अन्य प्रतिनिधियों ने असहनीय अधिनियमों का विरोध किया और युद्ध की तैयारी करने का संकल्प लिया। 19 अप्रैल 1775 को मैसाचुसेट्स के लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड में गोलियां चलीं। ब्रिटेन के साथ युद्ध शुरू हो गया था। जॉन एडम्स द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के लिए फिलाडेल्फिया लौट आए। उनका परिवार बोस्टन में रहा, जो युद्ध के मैदान के बहुत करीब था। 300 मील से ज़्यादा की दूरी से जॉन और एबिगेल ने एक दूसरे को पत्र लिखे, लेकिन ये पत्र उन पत्रों से कम मज़ेदार थे जो उन्होंने प्रेमालाप के दौरान लिखे थे। तोप की लगातार गर्जना इतनी परेशान करने वाली है कि हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते और न ही सो सकते हैं, एबिगेल एडम्स ने लिखा। उन्होंने अपने पति को उदार और अनुकूल होने की चेतावनी भी दी, लेकिन साथ में उन प्रतिनिधियों पर बहुत अधिक भरोसा न करने से आगाह किया जिनके पास दास थे। जॉन एडम्स ने 17 फरवरी 1778 तक कांग्रेस की सेवा की। फिर वे फ्रांस चले गए, जहां उन्होंने और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नए अमेरिकी राष्ट्र के राजनयिकों के रूप में काम किया। जॉन और एबिगेल के 10 वर्षीय बेटे जॉन क्विंसी उनके साथ रवाना हुए। अगले वर्ष उनके बेटे चार्ल्स अपने पिता और भाई के साथ आकर मिल गए। जॉन एडम्स और उनके बेटों ने अगले 10 वर्ष यूरोप में बिताए। अपने पति के दूर होने के कारण एबिगेल एडम्स ने परिवार के लिए घर और पैसे का प्रबंधन किया। उन्हें अपने पति और बेटों की याद आती थी, लेकिन उन्होंने लिखा कि उन्हें सामान्य भलाई के लिए अपने स्वार्थी जुनून का त्याग करने में खुशी महसूस हुई। 1783 में पेरिस की संधि ने औपचारिक रूप से अमेरिकी क्रांति को समाप्त कर दिया। किंग जॉर्ज तृतीय और ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पर नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता दी। 1784 में एबिगेल और नैबी लंदन में जॉन और लड़कों के साथ शामिल हो गए, जहां 1785 से जॉन ने ग्रेट ब्रिटेन में अमेरिका के पहले राजदूत के रूप में काम किया। जब वे मार्च 1788 में घर लौटे, तब तक एक नया संघीय संविधान तैयार हो चुका था। फरवरी 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति और जॉन एडम्स उसके पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। 1793 में वे दोबारा फिर से चुने गए। जब उनके पति उपराष्ट्रपति थे, तब एबिगेल एडम्स ने पुरुषों और महिलाओं के बीच शिक्षा में समानता के लिए नई सरकार की पैरवी की। 1797 में जॉर्ज वॉशिंगटन माउंट वर्नॉन वर्जीनिया में सेवानिवृत्त हुए। जॉन एडम्स ने थॉमस जेफरसन को मामूली अंतर से हराया और देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। एबिगेल ने वादा किया कि वह उनकी साथी मजदूर बनेंगी, और वह बनी भी। कोई भी आदमी दुनिया में अपनी पत्नी की सहमति और सहयोग के बिना कभी भी समृद्ध नहीं हुआ है, जॉन एडम्स ने बाद में लिखा। 1800 में राष्ट्र की राजधानी फिलाडेल्फिया से वॉशिंगटन डीसी में स्थानांतरित कर दी गई। एडम्स पहले व्यक्ति थे जो एग्जीक्यूटिव मैंशन में रहते थे, जिसे जल्द ही व्हाइट हाउस के रूप में जाना जाने लगा। एडम्स के राष्ट्रपति के रूप में 4 वर्षों के दौरान फ्रांसीसियो ने सैकड़ों अमेरिकी जहाज़ों को जब्त कर लिया और फिर शांति की बात करने के लिए भुगतान की मांग की। एडम्स ने वो भुगतान को देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों राष्ट्र युद्ध के कगार पर आ गए। एडम्स ने शांति बनाए रखी, लेकिन इससे उन्होंने कई अमेरिकियों का समर्थन खो दिया। 1800 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें थॉमस जेफरसन ने हरा दिया। जॉन और एबिगेल मैसाचुसेट्स के क्विंसी में अपने घर में सेवानिवृत्त हुए। फरवरी 1803 में उनके बेटे जॉन क्विंसी को सीनेट के लिए चुना गया। 1824 में उन्हें देश का 6वां राष्ट्रपति चुना गया। एबिगेल एडम्स की मृत्यु 28 अक्टूबर 1818 को टाइफॉइड बुखार से हुई। रेवरेंड पीटर विटनी ने उनके अंतिम संस्कार में कहा, उनकी बीमारी की खबर से हर घर में शोक छा गया है। 4 जुलाई 1826 को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ पर जॉन एडम्स की मृत्यु हो गई। थॉमस जेफरसन, जो उस समय एडम्स के करीबी दोस्त थे, का भी उसी दिन देहांत हो गया। मेरे पिता ने अपने जीवन के 90वें वर्ष को लगभग पूरा कर लिया था, राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स ने अपने पिता के बारे में कहा। जॉन और एबिगेल को क्विंसी मैसाचुसेट्स में यूनाइटेड फर्स्ट पैरिश चर्च में पास दफनाया गया।